اقرار کولو د ایمان نا اور اقرار اعتراف کوي چې دا رسول حق دی اور اغلو دوی ته بینات الله توفیق نه ورکی ظالمانو ته داغه بې ایمانان دي هغه ناسيات کې چې با قرې تاویل وکنه فلم معرفو جاء معرفو کفرو بی فلانت الله له ولائک داخله چې جزاوم بدد دوی دا چنه علیهم لعنت الله پدی دا خدای پاک لعنت ته دو فرشتو دا ټول خلقو همیشه وی پدی لعنت کې سپک پنه کې دنیا عذاب انا بد ویله مولت ور کړی شي مگر اخلت تابو چې توبه و باسی من بعد ذالک پس جرمنا واسلو اخبل اعمال درست کنو فین الله غفور رحیم والبیان قد تفصیل قد مر کنا دیده که امی توبه دا او یو امی سره چې کل اخبل اعمال اصلاحو کنو بس دا غولا بس دی ان الذين كفروا بشك اكسان كفروا بعد ایمانهم چ کافر شیو دی پس تخکار کولو دی ایمان نا ثم زادو کفر بیا پاخه پاتش لپ کفر کی لن تقبل توبتم چری بقبو غالون او داخل دی چ پاخه گمراهان دی گرس بعد علماء دل تک اشکال لکل دی لیکن کت خصوچ کن اشکال مشکال نشت دی دا اشکال زمان پینده شیخ طرفم اطراط و اشکال مشکل کنا اوز دیده که بعد اشکال دیده گورا اللہ پاک چه لن تقبل توبتون دا کافر توبه چره با قبول نشی او صورت شورا که دا اللہ احسان داده هو الذی یقبل توبتان عباده وار صورت شورا آیت 25 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله فغم ربان دي چه قبل توبه ده خپل بندگانو الله فار وقت توبه قبل اگلت الله پاک وي لن تقبل توبتم چري بد کافر توبه قبول نشيز کدا گمراهان دي نيو جواب خدا دي چه مخي كيف ياد الله قوما سر ترتيب وارا مخوی څنګه په توفیق د ہدایت ملاو شي یو کافر ته چې ایمان نه پسته مرتد شه او مختوم القلب شه نو هغې ته به توفیق څنګه ملاویږي دام ثم ازدادو کفرا بیا کلک زیاتې کړو کفر یعنی په زړه کې د کفر میخونه یې ټکوله او دې مختوم القلب شه نو دې ته توبې توفیق به د چر نه ملاو شي لن تقبله نه مراد اجابت نه دی توفیق نفی ده نفی ده توفیق ده ځکه چې ازدادو کفرن دی کنه وی د کفر می خونه پکې ټکی دل دی غم د چینا کلک می خونه دی ماتی خونه کنه الله تعالی سره دوی ما توجی علما ذکر کوي چې لن تقبل توبه تم کې اشاره سره تلا عدم اجابت ته توبه عند الموت و عند الغرغره الله نه قبل توبه د دوی په وخت مرګ دوی اما کې قبل المرګ وی نو الله مې ربان دې يقبل التوبه تن عباده سورة النساء روانو آیت نمبر 13 گورا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت انشته اجابت توبه دغه چار پار چامل د بدای کی تر دې چې راشد د تسباب د مر ویني توبت الان اسمه د توبه اسمه د توبه اتلسم آیت سورة النساء فلن تقبل لن تقبل توبه تو ما نسشوا هرگز با قبول نشی توبه دوی اے عند الموت اولاکم الظالون ان الذين كفروا بشك اخر چچا انکار الله د توحید کردے امر شی پدا سے حال کے کفارون چ پٹون کی د حق وی فلن يقبل من احد قبول بنکش یو دوینا ملء الارض ذهبا دکزم کدسرو ولو افتدا بیا گر چ دے پدیسرا فدیه ورکی کافر مردار شه په کفر باندې نو که دی خپل خلاصون دی پاره ټوله دنیا ډکه د سرو ورکي نو لن تقبل چرې به ته قبوله اولئک لهم عذاب علیم دوی په عذاب دردناک ته مالو من ناصرین ګوره مولانا و هم کفار فلن یقبل من احد قبول به نه کړی شي په ځای د دوی باندې ډکه ځمکه د سرو نه یعنی که ډکه ځمکه د سرو څوک فدیه ورکي په دغې خیرات فایده دی مړي ته نرسی ولی نرسی زکا چه شرط قبولیت تا صدقاتو شرط قبولیت تا فیده اگر ایمان ده او دو ایمان مفقود ده زیان ریپوک چه کافر مرش مردار شو نو که داغی نفس تا داغی اقربا دازمک دسرو ڈک اور پسی خیرات کی نو قبلی گی نا. ولی شرط اجابت فدی ایمان ہو اگر ایمان مفقود دے خلاص ہو خبر لیکن مشکات شریف جلد اول چ بالکل خلاصی گی. یو حدیث مختصر دامر میں شعیب نمک کی حدیث اور 266 صفحہ غالبا التا حدیث سے کہنا یو صحابی راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے زما پلار مڑو اور اگی ویل وصیت کرو چھ ما پسل بخان علال کے زما روح خور پسل علال کر دی دغه 500 علال کر دی اور زما ایسا 500 پاتی دی تو کہ دا 500 تو خان خیرات پلار پس حکم نو اگی تب ثواب ورسی. نبی علیہ السلام کے چر ستا پلار پہ ایمان مڑوے تو خیرات ثواب ورت رسی دلو وہ چونکہ ستا پلار پہ ایمان مرد نہ دے پہ کفر مرد دے کہ 500 تو خانو کے تخیراتوں کی نو ثواب ورتا نہ رسی. ٹھیک شو لن یقبل قبول بنشی زکا شرط قبولیت فدی آخو ایمان دے اور ایمان مفقود دے. آل سنت والجماعت مسلک دے چھ ثواب دا فدیو خیراتنو مروتا رسی خوچ پہ طریقے دا پیغمبر بھی او زکالا کلوی مطلب ازان پوکا درے ڈلی دی یو بدعاتیان دی یو موحدین اشاعت و توحید و سنت والا دی او درے معتزلہ لک عثمانیان شلو بدعاتیان وی ہر وقت رسی ہر سنگ رسی ہر وقت رسی ہر سنگا رسی منگے پا طریقی دا پیغمبر رسی پا طریقی دا سنت رسی دوی اڈو رسی نا اڈو رسی نا اڈو رسی نا اڈو رسی دوی اڈو رسی نا اگیوی ہر سنگا رسی منگے نا پا طریقی دا پیغمبر رسی. ٹھیک شو سا فرق دا دے اللہ کا ڈاک دے کنا دے جانا تو خط چک ورزے بکرا چاہے تر سنگا پا ڈاکانے تب آوانا کہے کنا او کیا سی دے چاہ توقی خود غلار بیشی خط دے اشر قرآن مرحوم بقصہ کلی اور طالب خط لکھو اور چنی تھے چلے کہ داخت پر ڈاک کیوں آچا ڈاک کی اگر دا پوچھ جی ڈاک پوچھے ڈاگا تو چلتا ڈاگا دا ڈاگا بیا بان تو چڑے لاڑا خط چاہتا پر ڈاگ کیوں ور راگ وقت ڈیر تیر سے جواب نشتے دیا الگ تالج میں خط درکو چت دیکھ جی ماں کو ڈاگ کی غور زو کم سے کیا پوری دے گی ظالم ما بتا تیل چ ڈاک کے اوور دا دا خانہ کے ڈاک کے تو رال پر ڈاک جو کر دو نہ منگوئی داخت پر ڈاک کے مغ ور دو پر ڈاک کے اوور دو ہے اور ڈاک دا خیرات سنت محمد رسول اللہ اور دغی اتباع ایسے نہ رس اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خلق دات حل کرے دے مطلب نہیں پوچھے بس دم روئی وجہ دا ناظر سے حق دا بھی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موزیکو اور مرغیر عالی باغ بان کے ناسن میوی ارتاوش ہوئے اگر نظر دا محل دا سیدین متعدش لازے دے دیر خفش یا رسول اللہ دے باغ خزما توجود اللہ نے مبزول کرے دا عظیم چدا باز بس لاس چت کا موا کما اور دا زما محبوب مال کم دے اگر باغ دا بیرو خا چلے دام اللہ کو نام و خیراتی ورکا بلن تنالو البر حتا تم سے کو مما شان نزول رہا ہے اللہ کا دی آت ماخ کی اور اس سے اصل نسبت دے شان نزول وہ شان نزول بانے خبر رکھنا سو مخ کی اور اس سے اصل مناسبت دے یا اللہ دے زمگا شیوخ و بخی پا قرآن دے رجیبا پوشو مخ کی اوزا پوری یہودیان و بانے مزامت ہو دی یہودیان و ردو دو سو چکا یہودی ایمان والے نراؤڑا مانی دا ایمان نہ خوب دا دنیا ہو سو دنیا اور پسی مین دنیا پسی مینو لیشتر بی سمن قلیلا پی سو پسی مینو اللہ لن تنالو البر حتا تنفقو البر جنت البر ایمان کامل نشی حاصل لتاسو ایمان نشی حاصل لجنت تردی چخپل دزن محبوب اباسی چی دنیا دا زکر چی من دا دنیا مانی دا ایمان ندا خوب دا دنیا مانی دا ایمان ندے خوب دا دنیا خارج کچی ایمان دا تنصیب شی سیاف سر مسئلہ حل شوا الحمدللہ تفسیر سمت الدرر بیاو گورے. اللہ ترغیب الی الانفاق حضرت نبی لان حبها یسد عن الدین ولذا ظل اليهود وحرفوا في التوراۃ. محبت د دنیا چ دے مانی د دین نہ دے دغه وجہ د چ یہود تباش لو تحریف کړو. ولن تنالوا البر هرگز نشرس حاصل ل تاسو البر درجه د ایمان بر باند ایمان دے. سورۃ المطففین کے بتا تراشی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. آڑے نو آڑو اللہ اللہ اللہ آیت نمبر 22 گرا کتاب مرقوم ہی یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکان بے مؤمنان بے نعمتنو کے. دل تو ماند لن تنالو البر نشا حاصلو لے درجہ دا ایمان تا دو ترسو تنفقو انفاق اخراج توئی تر دیل پورے چوبا سے تا دزرنا آغشے چستا وصر مینہ دا دنیا لگا نا حب دا دنیا ختم کا حب دا شاواتو ختم کا نو درجہ دا ایمان ودر تنصیب شی. ولما لکی چا البرو کلمت جامعات لوجود الخیر والمراد هنا الجنہ بلا معنی مفصل لکی البر کلمت جامعات لوجوه الخیر البر کلمت جامعات لوجوه الخیر دا بر یو کلمہ دا جامعہ تمام اقسام دا خیر تا نو پد بنیاد دا خیر ایمان دے او ثمرہ دا خیر جنت دے نو دوارتن مراد دے نشی حاصلو لے درجہ دے ایمان نشی حاصلو لے جنت حتی تنفقو مما تحبون لکہ مدارک لکی چلا وصولا الی المقصود الا بی اخراج المحبوب لا وصولا الی المقصود الا بی اخراج المحبوب مقصود تب علی رسے چے محبوب دزان جدا کے. وما تنفقو من شیئن فین اللہ بی علیم اگر چتا خرچ کرے مال و دولت اللہ پاک پریبان پو دے کل طعام کان الا لبنی اسرائیل داد لسما پلیتی سوانا اے دا حق نہ انکار کولا بس اے خبر پٹولا یو یا دا سوال دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مان یہود سوال وک چتوے چ موسی علیہ السلام چ دے اور یعنی تو جانت ابراہیمی وائے دین ابراہیمی پیروکار جانتا وائے یعقوب علیہ السلام کو بد اخ وخا نہ خوانا نہ تو والے خری سکتے پوچھے گا تو جانتا دمخ کے انبیاء پیروکار وائے یعقوب علیہ السلام کو بد اخ وخا نہ خوانا نہ تو والے خری معلوم شوا چی دزرنا کو مخالفی پخلی اسی خبری کہے شہادت پہ وچو وچو کنا اتو اتو اقدر لیکن وچو مخالف ہے پخلی خواہ تو چی وزر داغی پا دین روانے ما خدا ظلم مخالف ہے. نو جواب اہلے کا یعقوب باندے تمام مطرومات اگا حلال آئے کہ دا اخ واقع نکوڑلا نو دانا چی اخ پاگی بانے حرام تیشو اگا خود علاجن یا گے نظر من لو دا محبوب سیز دا بندش دے پا دا حصول صحت یا اتباع ور تا مشورہ ور کرے خلاص جو خبر سوال وانے پوچھ میں یعقوب علیہ السلام اوخ وخ نکوڑا دیوی چی مخ کی پیغمبرانو با دا وخ دا اوخ نکوڑا تو خوری تو خود دائی مخالف ہے سنگت دائی سر موافقت وعدہ کئے او دعوہ کئے نو دا غیر جواب دے اور تفسیر میں بگا کو ڈیر مزدار خبر اکڑا ویرا با تم دکا دے چی دا نظر شی اور دا دائی پا دن کی جائز ہو دا حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو آئے تو ارق النساء بیماری چی ورتا ہوئی کہنا دے ٹوٹی نہ شروع کی ترکا تا دخ پی پندی پوری او دیر کے دن نے یو قسم بادی درد بھی او حقی بادی درد پار یا خود اخ وخ کی بادی دا نو اتباع پا مشوری بان یعقوب علیہ السلام اخ وخ نخورا لکہ منتم ڈاکٹران ہوئی چہ تاسو چی دیر غٹا کو خم اخ رہیں غوری مخ رہیں مال گم مخ رہیں اب منگ ارس اخ رو جن دن چھ جن کی دا مزنی نبیہ بسی وجہ کم مقرر دن ہوئی من سو کو آسا بہر تقدیر وچ دا اخ وخ مناسب نہ دا نو علاجن پر خدا دا یو قول دے دویم قول دا دے چ یعقوب علیہ السلام نظر مانا چ یا اللہ ما تا محبوب شے چاگا اکل دا لحوم سر ابل اخان دا محبوب شے وزن اخرم خما جوڑ کا ٹھیک شوان حاصل مفصل لکی ابراہیم یعقوب محبوب شے دزان نو جدا کا نو صحت مند شا نو چھتا محبوب شے دزان نو جدا کی نو صاحب ایمان بدن نو جوڑ شی کلو طعام کان حلال لبنی اسرائیل کلو طعام کان حلال لبنی اسرائیل ہر قسم متومات طعام بمانے متومات ہر اغا سیزونا چی دا خوراکو کانا حلال لی بنی اسرائیل اغا حلال لی پا دا بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیلو علا نفسی سوا دا اغا سیزونا چی بند کرو اسرائیل پا خپل زان باندے حرم پا ما دے بندش دے گوارے خان حرمت پا ما دے خپل شریع ماننے چی حرام کرو حرمت شریع سرا حرم آ چی بند کرو اسرائیل علیہ السلام پا خپل زان باندے یعقوب علیہ السلام اور دا کلا من قبل ان تنزل التورات مخد دین چنازل کرشه و تورات یعنی سمانا یعقوب علیہ السلام خو پزان باندی دی اخ وخ بنده کریوا یا نظرانی پا تور باندی یا بطور علاج خو دا کلا من قبل ان تنزل التورات مخد نزول دا توراتنا چه تورات لانو را غلی قل و دوی تفاتو بی توراتی خراوڑ پیش که تورات فتلوها اولر ان کنتم صادقین کیا تاسو رشتینی دے پسمانے علاقہ پہ یہود بانے خمدو وخ مناوا واللزین آدو حرم نالن کل لزی زوفر شطر مرد او اخ پکی دے اس اصل معنی یاد کا من قبل ان تنزل التورات بندش دا وخی دا اخ حضرت یعقوب چی فزان بانے کرو تنزول تورات نا مخ کیو او کنی منی نفاتو بی توراتی راوڑے تورات فتلوها اولولے ان کنم صادقین کہ تاسو رشتنی پا قدامت تحریم کے نکتہ یاد اگر پس کی پا قدامت تحریم کے کہ تاسو اچھے اوخ وقت حرام ہوا آغا پا حرمتی قدیمی سرا پا دین ابراہیمی کی نفاتو بی توراتی تورات راوڑے دین ابراہیم کی حرام نوا دین یعقوب کی حرام نوا او کہ تاسو نفاتو بے تورات پیش کے کتاب اگر دین نو کی حرام نو او کہ یعقوب نہ کھڑا نہ بندش بطور علاج اور نہ بطور حرمت ان کو نساجقین کہ تاسو رشتنی ہے پا دعوی دا قدامت دا تحریم کی قدامت تحریم فامان افتر اللہ الکذبہ پس اگر چاچے جوڑ کے پر لابانے دروغ من بعد ذالکا پس دی وضاحتنا فولاکم الظالمون غر ظالمان دی قل صدق اللہ اللہ اللہ آسان دی گورا اس دی آج تعلق ما سبق سر لے لیکن امام راضی وغیر ذکر کی قل و صدق اللہ سکی اے فی جمی ما ذکرا فی حکم التوحید و دفع الشبہات او صدق اللہ اللہ رشتنے دے احکام دا توحید کے چمنگ در تبیان کرل اللہ رشتنے دے پا اگ احکاماتو کی چمنگ در تبیان کرل پا سرط تا دفع دا شبہاتو صدق اللہ بعض علماء اکرام فرمائے چلا قاری سے جو تلاوتو کی رکو خلاص کی صدق اللہ مولان العظیم تاویل سنگ دے اور علماء عرب چکم دن آخو دیتا بیدات ہوئی علماء عرب فتاوہ اللجنی والوی چدانی دیویل پکار بس خلاشن بس یعلمون. او بعض علماء چې دا صدق الله دلته راغل دي نو کې صدق الله نو بس ٹھیک دی. بعض پکې زیاد صدق الله خالقنا و فلان و فلان دی خبر شي صدق الله کوم خبره ده نو خبره صدق الله کوم ده اتور پس ځان بیا نور جوړي. او صدق الله الله رښتینه دی په تمام هغه احکاماتو د مسائلو د توحید چې موږ درته بیان کړل او په دغه شبهاتو د مشرکینو فتبیو مل فافسهیا هر کله چې الله پاک رښتینه دی په بیان د حکمونو خپل نو تابعداري وکړي. ملت ابراهیم حنیفا چې یکسو دی و ما کان من المشرکین الک باب کلاسی کنه بیا وی هغه ابراهیم زمنګ دی و ما کان من المشرکین فتبی ملت ابراهیم ان اول الناس ابراهیم للذین تبوا از النبی ان اول بیت وزع للناس سوال سم مساله. اوخو وګوره د ټول پیغمبرانو قبله بیت المقدس او د دې قبله بیت الله دی او دوی وایي چې د ټول انبیاء موافقم په قبله کې مخالفت دی زړه قبله خو بیت المقدس او د دې قبله خو بیت الله دی او دا خو جدید قبله ده. داوی داو چې زمونږ قبله زړه قبله ده هغه د ټول انبیاء قبله ده او هغه ته هغه ته مخ نه کوي او ته بیت الله ته مخ کوي اته وایي چې زه په دین ابراهیمی باندې نو جواب ان اول بیت ستاسو دعوه په قدامت ته قبله ستاسو هغه صحیح نه ده قدیم تر قبله هغه بیت الله شریف دی. ٹھیک شو بھائی او دا قبله د بیت الله چې دا قبله د انبیاء سابقین د ابراهیم علی السلام هم با ان اول بیت نوزا بشکر اولنې کور په دې مقدس مکا چې اخو دې شه دل پار د خلقو به بکه تا په بکه کړي مبارک انداز کور دې مبارکان چې د برکتون نډک دې ثوابونه پکې ډیر دي او دل العالمین او دا رهبر دې او مرکز دې د تلفاظ مخلوقاتو اول بیت وزع اول کور چې په مقدس مکه خو دې شوی دې لپاره د عبادت خامخا کور دې چې په بکه کړي مبارکان ایک اللہ برکت اچول دے زیادہ برکت دے اے زیادہ دو دا ثواب دے وہدل للعالمین او سرے ہدایت دے یعنی مرکز دے ہدایت دے لفاظ خلقو زکر ہدایت دے آگے زین خور شوی دے او سا پوری خمانگو چھ مکہ مکہ دے دا خب بکر آنا علماء ذکر کی چھ مکی خوٹیر نمون دی یو نم داغی مکہ دے نو بل نم داغی بکہ دے او حتی که چه ابن کثیر خنورم دیر زیاد نمونه ذکر کردی بکا مکہ ام القرى بیت العتیق بیت الحرام بلد الامین المامون ام الرحم ام القرى صلاح عرش قادس مقدسہ دا طول نمونه ابن کثیر ذکر کردی چه دا مکی مکرمی خو دیر نمونه دی نو مکیو هم نم دے نو بکیو هم نم دے ام القرائی هم نم دے نو بلد الامین هم نم دے نو قرش وزن دا بدر سر بدر قرش هم ورطا وی داوگن نمو ندی نو دلتا مکی پزے بکیو اخلاص جو سو کوئی علماء کرامو چی مکی چی دا دا اسم دا بلد دے اور بکا اغزے نم دے چکم زے کے بیت اللہ شریف جوڑ دے بکا اسم محل المسجد بکا محل المسجد و مکہ اسم القریہ البکا بمکہ خلاشو کنا بکا بمکہ اگا بکا چی پزید مکی دے خلاشو خبر بلا توجی علماء ذکر کی چی دا مکی نم بل بکا ہم دے ولی وزکا چی بکا چی دے دا بکانا فمانا دا دق قصر چراشی نسٹ ماتولو توی لأن بها تدق آناق الجبابرة زکر دل تر کتکی گی ستون دا بادشاہانو تول اللہ لبیک لبیک ٹھیک شو کنا تو دل پار دیتا بکا ہوئی یا بکا دا بک ندے یا بک ازدحان تا ہوئی لأن الناس یزدہمون سیا زکر خلق پائے کے ٹیلو نہ کئی او چا حج کړی دی هغه ته پته ده چې نه دې کړی الله دې ما سره بوزي او ټیل دی او بیا دې کتابونو مسره لیکل دا وای دمر ازدحامی حتا کې چې د سړی مز خزه پسی او د خزه مز سړی پسی راواوی امامتی خبر نه کوم ګوره ها او ته به دا سنه چې تا مخ نه بزنانی تیریږي جسم خسر تاسو څه بموشي تاسو ربول کېم پروا نه شته دا سر مچې د پردا حکم دی اته موږ نه ماتي او دلته درې منصورم دا روایت لیکل دی ابن کثیر لیکل دی نور کتاب لیکل دی زکه بک د ازدحام نه دین ان الناس یزدحمون فی خلط کی راچلی چوری چور چور بیانی اے خلط پکی ٹیلو نہ وای یو بس جختیگی لوی د ازدحامیت نه الته دا مثلا نشته ری چې استاد مخه نه خبر تیر چې موږ دمات شي یا مساوات تازه او رغم موږ یو صف کې بده صدا شنه است حیران بشه لکه تا یو بس زمانه بنا شي تا ته اخی زه پرې اخی بمانده کی بس بس یزدحمون فی یا بکی تا بکر زکو زکا بکوی قلت توبو تا او پا مکہ کی اوبر کمی وی بکسا تا ہی قلت توبو تا او پا مکہ کی اوبر کمی وی نزکو تا بکوی واللہ والنو دیر قولو نیم فی آیاتم بیناتم چی پدی کی آیاتم واضح دی مقام ابراہیمات فی بیان دی آیاتم دی پارا پدی کی اللہ دا قدرت نخی واضح دی مقام ابراہیما چی مقام دی ابراہیم پکی دی آغا ابراہیم علیہ السلام مقام او حتیب حجر اسود اور مقام ابراہیم دا گٹ دی دا دوار جنت راولی دی آیتم بینات تی کنا لکہ دوار جنتی کانی دی وموت ابراہیم علی سخر رتبتن علی قدم خافین غیرہ نائلی مادر تمخ کیوئی دی ومن دخلو کانا منا آرانا سوچ داخل شد دیتا آغا پا امن کی بئی امن کی بئی آغا معمون زیدے تیشوان عربیانا مسئلہ ستاسو چا الحرم لا یعیزو فارم بی دامین نمانگوی بس ٹک دکا نا پناولا نور کی تن نور تسموایا او بڑوڑا پی بند کا لا چارکا بار و توتا نبار من دخلو کانا بار دے حدیث بانے عمل دے زمانگا ایو الحرم لا یعیزو فارم بی دامین ٹک دکا نا جماعت کی غدن نوینی تول خن دی روڑا او بڑا پی بند کا تیشوان پخپل او بارو جی جوار ن او علماء لکی واقعی آیاتم بینات پرندی الوزی خلی پاس داسی کراس نیچو کل داسی نیچو داسی او چو تگوری سارو دو ماخام پر دیم که دا تو تکر کیوی او چو داس بزی داسی باش داس رزی داسی لاش سم تو چو لپاس دا پیزی ناسا پا رو خبو بدرشی سبحان الله سره حیران پات شي یار نور دې خبر دي ومن دخلوا كان امنا ولله للناس او خاص لپاره د الله په خلق باندې حج البيت حج بیت الله د قصد بیت الله من استطاع الی سبیلا اغه سوچ طاقت لري بیت الله ته دتلو راتلو سبیلا او د سبیل حدیث کې راځي نبی علی السلام نه چاته پوز کو چې ما سبیلو اللہ وی حج فرد پاگا چاچ استطائل سبیلا مسبیل قال زادن وراحلتن سجنی زادن وراحلتن سولی دا او توخدا چه تاز خسولیشتے چلتا پی لارشی او توخدا مانتی جاز ٹکٹ در سخوی آنے جانے او علتا چه سمر دی پاتے کی دمرا خرچہ کول شتا او دا ضروریاتو اصلیو نستا فارغی حج دربان فرد ومن کفرا چا انکارو که فرضیت تا حجنا که فردل تفانسی هر اغا چا چه انکارو که فرضیت تا حجنا فإن اللہ غنیون عن العالمین اللہ بے پروان دے دا مخلوقاتنا که فرد نمرا ناشکری نلخا که فرد اے جہد عن فرضیت الحج که چا دا حج فرضیت نے انکارو که اللہ تا چا ضرورت نشتے دے حدیث کم راضی من لم یحج ار اغا سوئے چه حج انکی هر اغا سره چه حج للان سره هر اغا سره چه حج اونکی سره ده وجود قدرت مالینا فلیمت یهودی انکانا او نصرانی یا چه کم بانی مرین مردشی مردار دشی فی رواتن ملم یهوج ہر سڑے حج لڑ نشی سرد دن چ طاقت حج لری مالی فل یمت فی ای وادن شاء فکم یو کند کی چ مردار کی مردار دشی او چ حج د فرض حج فرضی پر سوی پا حلال مال سروی چ مردار نوی خان لکه چه حج مجروب مبرور چکم ده دا پر رزق حلال او پا مال حلال سرکی گی. اللہ حدیث مبارک ده نبی علیہ السلام فرمائی چه من ماتا ولم یحج حجت الاسلام لقی اللہ وفی شعبت من النفاق وفی الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور بدلہ جنت ده او که چاہ سرد طاقت نہ حج نکو مرشا چلے اللہ کو دربار کی سے ملاوے گی نہ کو وصف دا منافقت کو ملاوے گی. اب اذا حججت بمال اصله دنسو بسائر زوی تمیز ہوئی اذا حججت بمال اصله دنسو فما حججت ولكن حجت العیر. کلچ تپ گند مال حج تلاشی تا حج اونک ولكن حجت العیر قافلے کے تل راغلے ایر قافلے تو ہی کنا داستا حج دا قافلے دے. لا يقبل الله الا كل صافیت ما كل من حج بیت اللہ مبرور. ند آر غصرے چھ بیت اللہ تلار چھ چھے حج مبروری حج مبرور خو چاہ چاہتا نصیب کی گیا. قل یا الکتاب زدر علماء صوبہ نے قل یا الکتاب اے آل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ والانکار کرو اذا اللہ پاک دایتنونا واللہ شیدنا لا ما تعملون اللہ گواد پا مال اساسو باندی. قل یا الکتاب بیاورت اے آل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ ولما نکوی خلق رضی اللہ پاک دیننا من آمن فی من آمن ہر غصو چچا ایمان راوڑے دے ان لما تصدون من آمن ولی من کوئی مؤمنان اللہ ان سبیل اللہ دلہ دننا تبغون ہا لٹوئے پدی دن کے وجن کو گوالے وانتم شہداء ہا دا جتا سو عقل مند یے ولما لکی جو شہداء دل تم مند عقل دے او تاسو عقل مند یے او ندی اللہ پاک بے خبر دا کارون چکم تاسو کوئے دیدہ کدا خبر یاد اکا تبغون ہا عوجا تفسیر کبیر دیدہ کلی کی چھت دن کے کوگوالے لٹول نہ سے مطلب دے دن کے ہو کوگوالشتے نہ سنگ کوگوالے لٹے یا سل کی شکوگوالی نو تے لٹے گا نا اردل مان دا دین مستقیم پہ خلق اس لکے کوگ اخکار کو لو دے پارا آپ سنگی اے بالقاء الشبہت والشکوک فی قلوب ضعفت المؤمنین. از امام رازی بإلقاء الشبهات والشكوك في قلوب ضعفة المؤمنين فاچولو د شبهات او د شکوکو د کمزور مسلمانانو په زړونو کې امیانو زړونو کې شکوک او شبهات پیدا کول تبغونا ای وجادا ماندا شاول لازم فرمای یعنی شبهات تقریر میں کونت در ابطال دین د دین باطلولو د پارا شبهات تقریر کای شبهات پیدا کای وانتم شہداء او دلتا عوج راغے او زیب دے کل عوج رازی کل عوج رازی دا قدر روح المحنیم ذکر کردہ و دیزے کی معلم التنزیل ذکر کردہ اوی العوج بالکسر فی الدین والقول والعمل دا معلم عبارت دا سید دلتا کی العوج فی الدین فی القول والعمل عوج پا دین کی پہ اعتبار دا قول و عمل رازی والعوجو فی الجدار وکل شخص قائمو قائم عوج رازی پہ جدار کی یا پہ ہر اغسی چی قائم دے اور عوج پہ دن کی قول اور فعل کی لیکن دے عبارت دا سے دے اروح المانی دا قیدہ دا صورت کاف کی لگی اغوی عوج ما یدرکو ببصیرت والعوج ما یدرکو بالبصر اوج حاوی توئی چې دغه ادراک په بصر او یا په لاس په ید راځي تښوا اور ایوج موجود رکو به بصیرت هر هغه شی چې ډیر فکر اور سوچ سره معلوم کې آیت ایوج وی علم یجعل له عوجا التوی قران اللہ داسی کتاب را لگل دے چا وجت کو پرے کی دا عوجت نو مبرر دے مگر پوچھو سو یو شی چ پستر کو معلوم کہ جگور ادا کوگ دے دا پستر کو معلوم شو اے اڑن سڑے معلوم نہ دا شی کوگ دے دیتا آواز ہوئی ولی وج موجود رکھو بے بصیرت او عقل فکر سرا چاہے ادراک پا عقل و فکر اکڑش دے سوئی اوج سرا جی فی الدین والقول والعمل والاوج اے فی الجدار وکل شخص قائم لکر دیتا سے عبارت اوج تعلق امور معنویہ و سرا اوج تعلق امور حسیہ و سرا خبر اخلاص شو وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا تنبيه للمؤمنين مؤمنين ذبار التنبيه چه خلقو قران موجود دي نبي اخر زمان موجود دي او حديث موجود دي كفر ولا كواي تنبيه لپاره د مؤمنانو پستا ذکر کول د پليتو د آل کتابونه اوس کی چرديجه کی او سره وي چې یا الکتاب یا الکتاب دا دو دلول راغل دی دا خود تکرار دی. بعض علماء کرام فرمائی چه دا مخی یا الکتاب لما تکفرون او علماء دا الکتاب مراد دی او یا الکتاب لما تصدون دا امیان دا الکتاب مراد دی. اگر مخی آیت تعلق عوام سر علماء سر دی او دو دیم آیت تعلق عوام سر دی. والقول الثانی آیت پخپل او گورا اول کی ممانعت تا کفر نہ دے دیم آت کی ممانعت تا سد نہ دے ادی کی دو عمل دو بد کار ہے یو کفر دے آیات اللہ نا یو سد ان آیات اللہ اللہ لما ایک کتاب والا ولی کفر کوائے وشڑو ولی خلق منع کوائے ذکر تکرار دے چھ دو مسئلے پا کی ذکر دے یا ایو الذین آمنوا مسلمانان انتو تی فریق من الذین اوتوا الکتاب کہ تاسو تابع داری اکڑا فریقا للذین اوتوا الکتاب دا ټول کی دال کتاب یردونکم بعد ایمانکم واپس بکی تاسو رپس ایمان تاسو نہ کافرین کفر کون کی من ځان بچ کے کافران تو منځ دی کے گئے ورنہ کافران بدن نہ جوړ شي سړی چې اورته نږدې کیږي نو کپڑے بدل سوځي نو وکيف تکفرون دې کې دو موانع ذکر کړي وکیف تکفرون او سرنگ تاسو کفر کوائے معلوم ہے چھ آل کتاب کافر دی تو کافران سر دوستی مکوا او کہ دوستی دا قلبی دی اختیار کد اس رو نو دا خو کفر دی وکیف تکفرون او سرنگ تاسو کوائے کفر حالانکہ موانی دا کفر موجود دی دا زیاد کا سرنگ تاسو کوائے کفر حالانکہ موانی دا کفر نا موجود دی سا معنی اول وانتم تتلا علیکم آیات اللہ او چه تاسو چه این لستے کی پتاسو کد اللہ آیتونا قرآن لستے کی او چه کم دے کی قرآن لستے کی دا معنی دا کفر نموجود دا چه قرآن تصویر ناس دی قرآن درس کی نو کفر نخو ممانعت راگی دیم معنی وفیکم رسولو او پتاسو کد دا اللہ پاک پیغمبر ومن یعتصم باللہ اگر چاچ منگر اولا گولا پلا باندے بعض خلق کوئی تعویل نشتا رہے ومن یعتصم باللہ سمانا وکو مانا خدا شو اگر چاچ منگر اولا گولا پلا باندے اللہ منگر لگی سم میں بیاویا تعویل و تعویل آنے ومن یعتصم باللہ اے ومن یعتصم بدین اللہ ومن یعتصم بکتاب اللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم نو پس اخو دے شو دیتے ہدایت سمیلاری گورے علماء کرام دی آیت تا وفیکم رسولہ یعنی سمانا دا کفر دو موانی دی سرنگی بتاسو کفر کہے سرد دین چ موانی دا کفر نہ بچا دا کفر نہ موجود دے یو کتاب اللہ تلاوت اب الوجود دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چھ دایت راشی نو پا دیوان آل بدا سکی اتن اچھے اتن وی وفیکم رسولہ اپتا سکی رسول دا اللہ اشتے پیغمبر دے حاضر ناظر پیغمبر حاضر ناظر دی وفیکم رسول ہو را لے گا حضرت بیا دل توی چی دوی چی جرسی کنا میلاد ملا تخریر کئی کئی نو آخر کئی آ گیا جی نو درس شروع کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آ گیا جی انو بیا وی بیا لار بیا درس شروع کی بیا درس شروع کی حضرت بندی دا پترا وی مخ کی وچ نو نو راغ ہے بیا وچ لار نو حضرت ناظر چت شو حاضر ناظر خواہ چ نزی و ناراضی عرض کی موجودی دل تراغ چوفی کم رسولو او پتا سو کی دل لا رسول دے یو جواب دین استدلال کول پو حضور پا حاضر ناظر والی باندے شرعن اور عقلن ممتنے دے زکر چی اللہ کریم دی آیت کے خطاب صحابہ سر کر دے یو مانتا آیت خطاب چاہ سر دے صحابہ اکرام سر دے لیکن سورت حجرات تو بورا وم نمبر آتو گورا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ روشے صحابہ اکرامو فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فَتَاسُ كِدَ اللَّهِ پِغَمْبَرْ دِ وَكَفَ تَكْفُرُنَا فِيكُمْ رَسُولُهُ وَفَتَاسُ كِدَ اللَّهِ پَاک پِغَمْبَرْ خطاب چاہ سر دے صحابہ سر دے خبر خلاص ہو دیم جواب دا دے علماء اکرام کہ فی کم رسول نہ مراد ذات رسول مراد نہ دے بلکہ دا پیغمبر دا نبوت شواہد مراد دی اسوہ حسنہ دا پیغمبر مراد دا تیشو کنا لکہ فی کم رسول اپتا سو کہ اسوہ حسنہ دا پیغمبر موجود دا سمانہ میں اکرا بتا سو کہ اسوہ حسنہ دا پیغمبر موجود دا چاہ سنت دا پیغمبر علیہ السلام دے سورۃ احزاب گورا یوشتم آتو گورا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تاکہ سردل پارستاسو فی رسول اللہ پتا پیدار دا پیغمبر کی اسوۃ حسنہ نمونہ بہترا وفیکم رسول نو پتا سو کہ اسوہ حسنہ دا پیغمبر موجود دا گتو جی حاصل درے متو جی وفیکم رسول اے وفیکم شواہد نبوتی از روح المانی او پتا سو کہ گواہان دا نبوت دا پیغمبر موجود دی چ حدیث مبارک دے باقی قرآن وفیکم رسول اے شواہد نبوتہ پتا سو کہ پیغمبر علیہ السلام دا نبوت شواہد موجود دی حدیث موجود دے شواہد دا نبوت موجود دی اسوہ حسنہ دا پیغمبر موجود دا یا خطاب خاص جمعہ سرو او کہ دیوی چنا بیا مگو چ رازا حدیث سرم بیا مسئلہ حل کو بیا نہ تزمنگ منا اور نہ بستا منو بس حدیث سر روانی حدیث مانے داما سر تفسیر دے داد در منصور دے تفسیر دے ادر منصور دے دیم جل دے ابد سواش پوش پیتم سفادا وکیف تک فرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ فیکم رسولہ حتی خطا دے عالمانی بینانی پدی کے دو نخی واضح دی نبی اللہ و کتاب اللہ یو دے اللہ نبی دے بل دے اللہ کتاب دے فاما نبی اللہ فمزا سوئی اما نبی اللہ فمزا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز اللہ پیغمبر دے نغی تشریف اوڑو چرت اوڑو اپا برے لیجن تلا واما کتاب اللہ فابقاہ اللہ بناظرکم ہر چیز خود پاک کتاب دن اللہ تاستغا تاسو سختر قیامت پوری اخے دے رحمتا من اللہ و نعمتا فی حلال و حرام و معصیتو از در منصور جلد ثانی اور 266 صفحہ دا اور دگا مسئلہ تفسیر تبری مراد استدا تفسیر تبری دا معتبر تفسیر دے. اور دیدی دا جز رابیخا مجلد خدوی خدا پا جزن حساب دے سلورم جلد یعنی سلورم جز صفحہ 37. وکیف تکفون انتم تتلا علیکم آیات اللہ فیکم رسولو علمان بینانی وجود سدے دے وی وجدان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجود پیغمبر وکتاب اللہ وما نبی اللہ فقد مزا وما کتاب اللہ فبقاہ اللہ در منصورم وی اور جامع البیان دا امام طبری سے ہم دا وی اور دارنگی معلم التنزیل ہم ویلی دی اور دارنگی تفسیر قرطبی ہم ویلی دی سنت یقوم مقام رویته پیغمبر سنت موجود دے سنت تا پیغمبر قائم مقام رویت تا پیغمبر علیہ السلام دے بیاوی ویجوز ان یکون آزاد حاضر خطاب لصحاب محمد خاصتا دوشلل ترین ویجوز ان یکون حاضر خطاب لجمیل امہ لین آثاره و علاماته والقرآن لذی اوتی فینا مکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینا شریعت تا پیغمبر علیہ السلام اور کتاب اللہ دا پشان دا پیغمبر علیہ السلام دے کنا و فی حاضر آتے علمان بینان کتاب اللہ و نبی اللہ انو اغم صلی اللہ تاریخ کبیر جلد اول صفحہ 32 کی دا حدیث ذکر کر دیں خازن پا جلد اول اور 263 کی ذکر 542 کی ذکر کرے اور امام بغوی صاحبم ذکر کر دیں پخبل کتاب کے دا داری تفسیر دیں علامہ بغوی سے ہم ذکر کر دیں سبحان اللہ کو بس دا خلق منی نہ سڑے بس ہو کے دے ہاں دا سفدا برادر محترم 332 سفدا اور بیا دی یو حدیث ہم ذکر کر دام ہوا بیا اگد حدیث سے او زید ابن ارقم فرمایا چی قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم مسلم بخاری حدیث تخا ذات یوم خطیبا فحمد اللہ واثنا علیہ ثم قال اما بعد ایها الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا زین انسان ما ما تب اللہ ملک راشی زما درو اغستو دے پارا زبا دای اجابتکم نظم با وانا تارکن فیکم مستقلین اولهما کتاب اللہ فی الہدى والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا به فحصل کتاب اللہ ورغب فی ثم قال واہل بیتی واہل بیتی او زما آل بیتی زما آل بیت او دغی اطاعت ہو گئے اسلام شوا دا مالب التنزیل ددی دا جلد اولی دے دا خیر سرا وفیکم رسولو اے شواہد نبوتی وفیکم رسولو اے اسوہ حسنہ وفیکم رسولو اے سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو الذین آمنو دے زینا حصہ ثانی دا سورت پر ترتیب سرا قسم ثالث او دا تقریباً دو پانی آغا واللہ غفور رحیم پورے یوسل یوکم دیرشم نمبر آیت پورے اپدی کی ذکر دا جہاد دے او پینز قیدی لتاسیس الجماعت پینز قیدی لتاسیس الجماعت جو جماعت جوڑ کے منظم او داری پینز قیدی یو دا چھ عقیدہ یوا دریم دا چ قانون با قرآن وی دریم دا چ ملگری با فعال وی سلورم دا چ مال با خرچ کی دا اللہ پا دین باندے پینزم دا چ رازدار بی پر راز بچاتا نہ ہوئی رنبے مسئلہ 102 نمبر آیت کے دا تاسیس الجماعت کے پار رنبنے قیدا چا عقیدہ با دا طولو یا ہوئی اور دا سبب دا اتفاق دے چاقیدی کے اختلاف ہی نہ ہر سکے اختلاف دے یا ایو الذین آمنوا اے مسلمانانو اتقوا اللہ اللہ نو یری گئے حق تقاتی مناسب یرا ولا تموتن او مبرہ تاسو الا وانتم مسلمون مگر پدا سے حال چی اللہ تغار خود ان کی دل تم اغشکار دے چلا تموتن او مبرہ تاسو دا موت خود چاپ اختیار کی نہ دے الک نفی دا موت نہ دا نفی دا ترک اسلام دا مانا صد لا تموتن مبر مگر مسلمانان مانا انقیاد دا اللہ مبرے گا دے لگتا توی سرے لا تصلی و الا و انت خاشون لا تصلی الا و انت خاشون مزمکا مگر پدا سے حال کی جتا اللہ تاجزی کے ان کے سمت لب دے مزمکا نانا خوشو کا خوشو پا مانزے کی خوشو راولا بغیر دو خوشو نا مزمکا لا تموتن الا وانتم مسلمون مانا سمانا کونو مسلمین الى وقت الموت مانا شو شے اللہ تا غارے خود ان کی تر مرگا پورے. بعض علماء تفاصیل والا دے آج ظاہر تلاڑ ابھی او خود منسوخ تھی والے اللہ وی حق تقاتی اللہ نو یرے گے حق یر ادا یرے حق سوک ادا کولشی لہذا دعت منسوخ دے بات صورت تغابن سرا صورت تغابن گورا شپارسو ماتو گورا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا ویلے گے اللہ نج سمر مطاقت تے آلتے ما استطعتم چھ سمر مطاقت تے اگر دے حق تو قاتی لہذا دا منسوخ شاگا والا ناسخ شو منگوئی نا نا منسوخ نلے دات محکم دے اللہ نو یری گا حق تو قاتی چکم مناسب یرد اللہ دا اگا سمر دا مستطاعتم اگا دے دے تفصیل دے ذکر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا دے ٹھیک شو دا دا تلک سورت حج راوانا قالت اللہ وجاہدو فی اللہ حق جہادہ سورت حج اللہ آیت نمبر 78 گرا وجاہدو فی اللہ حق جہادی جہادو کہ اللہ پلا رکھے چکم پورا جہاد دے دل تو مانا دا حق تقاتی پورا یرا پورا یرا صدا اللہ حق چاہتا مور کوا اللہ حق بل چاہتا مور کوا مانا دادا لکا علماء لکی دوری منصور کم دا نور کتاب لکھ لی در منصور مانا کی چدات منسوخ نہ دے حق تقاتی مان صدا ان یجاہدو فی اللہ حق جہادہ یو ولا تاخذوہم فی اللہ لومۃ لائم دعا ویقوم للہ بالقسط درے ولو علی انفسہم وآبائہم وامہاتہم حق جہاد میں ادرے گا اللہ تپ انصاف اگر جستا پزانوی جستا پا مورو پلار جستا پرونو خویندو بس حق جہاد ہی حق شہادت حق تقوی جو سنگ استاد سر مناسب دا اغت مراد دے واتسمو اس دا دیم مسئلہ دیم قیدا علیکہ جماعت جوڑ کا قانون عقیدہ دا ٹولو یوا قانون بسیوی دا ٹولو سبحان اللہ قرآن واتسمو بحبل اللہ جمیع منگل او لگوئے دا اللہ پر سیبانی غنڈ ولا تفرقوا اختلاف دین بانی مکوائے الکدا سید سمرقندی قران بانی دیر خپوشی دل تجربہ خبر کے وی واتسمو بحبل اللہ من قلت لکو د اللہ پر سے بانی تول یعنی اطلب النصرۃ من اللہ لا من القبائل ولا شیرا اللہ جا تزی کا نہ جہاد کا اطلب النصرۃ من اللہ لا من القبائل ولا شیرا اللہ نہ مدد غوارا قبیلو نہ مغوارا قبائل نہ مغوارا عشیری نہ مغوارا ولا تفرقوا الا تختلفوا فی الدین کا اختلاف الیہود والنصارا اصبر کندی اختلاف مکہ پہ دین کے پشان دے اختلاف دے یہود و نصارا ہو او حبل نسیش مراد دے بعض علماء مانا کہ بحبل اللہ اے عہد اللہ دے خدے وعدہ زوجات اللہ اے اوامرہ خستہ خبر دا چب حبل اللہ کتاب اللہ حدیث کے راضی او قرآن تعبیر پہ حبل اللہ سر والے کر دے زکا او کلاوی کی اوسرے پر ڈنگ زے کی ارتاوشی ڈنگ زے کی جور زے کی او تو ارت پڑے او ور زے او دے پڑی تلاس واچے تے راہ کے نا ابو زی کہنا او کہ پڑے ور تو ور زے او تے راہ کے نا او کہ دے محنت او کی نو دے ڈنگ زے نا بزان بچ کی نو دا پڑے دا ڈوبے دو نا سبب دا نجات تے دا دنیا کو بحر عمیق دے ڈنگ دریاب دے او لقمان حکیم اخبل زوی تویلو کہنا چن دنیا بحر عمیق دا کو ڈنگ دریاب دے پدے کے ڈر خلق تباشی دی فتخذ فیہا سفینتن تقوی اللہ پدے کی کشتے دا تقوی اختیار کا دا طول دنیا ڈنگ دریاب دے اللہ پکی پڑے را ورزول دا قرآن کہ زان دا کو تو بیدو نہ بچ گئے نو قرآن تلا سوا چوا او کہ قرآن تو دلاس وا نہ چو نہ زیب پکتا گیا بحبل اللہ اے بی کتاب اللہ الممدود من السماء الى الارض واذکر نعمت اللہ اثر دا قرآن پا قلوب دا عبادو کے ہاں کتاب کی دشمنی ختم ہے یاد کہ دا اللہ پاک نعمتنا کلچ ویتاس دشمنان فالف بین قلوبکم اللہ پاک من راوستا پمیز دا زنستاسو فاسبحتو کو کذر تاسو بے نعمتی پسو دا نعمت اللہ چا قرآن دے اخوانن رونا دا یو بل پا دین کے اخوانن اے رونا فی الدین از سمرقندی دا فعام قانون دے چا قرآن پاک سبب دا غلفت تے علماء اکرام ذکر کئی لکاغا قبائل دا عربو چا اوسو حضرجو او دے پا ما بین کی دا دیر زمانی نا قتل و قتال و غارتو زمانو نا سونو زرگاو مرشو اوسو حضرت اوی دا جنگ سبب مرغے گرزے دلے ہو مرغے شر لے ہو دا اخبال باغ نا پا بل باغ کی اور لانا التا میوی پخی وی ارتاوی شد دے تاول شر لگا اید مرغے مانا تاول شر لگا سے مشر لگا بس پا مرغے بان قتل نا شورو شل دا اوسو حضرت چکل مسلمان آشل فاس باحتم بنعمتی اخوانا سبحان اللہ دا قرآن سبب دا الفت بین المؤمنین دے اور جس سنگ مہاجرین و انصار کی محبت ہو یو بل مال و جان عرص قربان ہو عظیم چپ منگ کی دا مادہ پیدا شو نو پتہ بولے چپ منگ کی عمل پہ قرآن شتا دے اور کدا مادری نو آگا خبر دا ناسی اور تناس دا اللہ وکنتم علی شفا حفرت اوائی تاسب کناری دا کندی من ناری دا اورنا فانقذکم منها نو منت اخلاص کرلائے کنارا دا اور سوا الک کفر اے دوزخ او حفر سوا زن کدن مرگ بس تاسو پا کناری دا اور باندی وائے کناری ارتاوی دلو نستاسو ورزی دلو تاسو دا مرگ پا او بالکل دا کفر پا کناری پرات وائے چه سوا کی مرشوی پا کفر جو دوزخیان وائے کنتم علا شفا حفرتن وائے پا کناری دا کندی دا اورنا فانقذکم منها نمگ اخلاص کے دا اورنا پا قرآن دانگ اللہ بیانی دا سقل حکمنا لعلکم تاتدون چہ دات واخ لے سبحان اللہ ولتکم منکم قیدہ نمبر دریما اول دا چہ عقیدہ دا طولو یو دیم قانون دا قرآن چہ دا سبب دا الفت بین الانسان دے ولتکم تفسیر ابو سعود ربط لکل دے اگوی مخی امر پا تکمیل دا نفس سرا دلتا حکم دے پا تکمیل دا غیر سرا باقی امر پا تکمیل دا نفس او دلتا امر دے پا تکمیل دا غیر سرا او بیا دیر و تفاصیر و لباب او دیر و خلق لکل دی چه دعوت تا سوی کار نده دعوت تا سوی کار چه صاحب علم ہوئی و دی آیت نے استدلال کرده وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ پس پکار دی چه جور دی شید تاسونا امتن یو جماعت یدون الی الخیر چ خلق لب بلی خیر تا خیر تا درا بلی خیر خیر دکی دا مانا دا او دعوت بس سرائی سبحان اللہ مدارک وغیر ذکر کی چ حضرت علی سے فرمائے افضل الجہاد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر افضل الجہاد امر بالمعروف او نہی دا منکر یدون الی الخیر چ دے خلق اللہ خیر ترا بلی ابن کثیر وسیشے دے اتباع القرآن و سنتی نبی علیہ السلام حدیث نے خیر اتباع دا قرآن دا پیغمبر سنت یدون الی الخیر خلق لا خیر تبلی اے خلق و قرآن ہوا ہے اے خلق و حدیث ہوا ہے اس تو گور چلی بند چامل نے او داسی در منصور پروتے ابن کثیر پروتے یدون الی الخیر ستا اے اتباع القرآن و سنتی خیر تج خلق اللہ بلی قرآن تج بلی اتباع سنت محمد تج بلی صلی اللہ علیہ وسلم معالم التنزیل ام دغا ذکر کی ابن کثیر ذکر کی اور نظم الدرر امام بقائی ذکر کی یدون الی الخیر دعوت خیر تور کی پس سرا اے بالجہاد والتعلیم والواز والتذکیر اے اول بالجہاد دے دعوت تا خیر ورکی پا جہاد سرا پا تعلیم سرا پا واس سرا نو پا تذکیر سرا جہاد کوا درس و تدریس کوا واز و نصیحت کوا ویامرون بالمعروف امر دے کئی خلقو تا پا معروف معروف سے دے ما وافق الکتاب و سننا از مدارک وینہاون عن المنکر امن کئی دے خلقو دا شرک و بدعتنا اما نکی دخل قل ما خالف وما ذا قرآن و سنت مخالف امورنا و اولائک هم المفلحون او دا کسان کامیاب مندن کیلی کم خلق چه دعوت الى الخیر وی امر دا معروف او نهی دا منکر وی که دا دوار صفات موجود دی دعوت الى الخیر امر بالمعروف نهی دا منکر وی اولائک هم المفلحون اصل کامیابی خبیاد دے خلقو دا نو او دلتا یو حدیث مبارک تے دازان لنوڑ کا اللہ دا گورت در محسوس ذکر کی وی قرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتکو منکم متو یدن للخیر ثم قال الخیر اتباع القرآن و سنتی قرآن پسی رازا خواہ اور تو قرآن اتباع کا اور بیا یو حدیث مبارک تھے نبی علیہ السلام فرمائے ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویستعینون اللہ علی ما اصابہم واولئک هم المفلحون دا یو ٹکے پر حدیث سے واضح جور دشی بتا اس کی امت سے دعوت تا خیر ور کئی امر پہ معروف اور کئی نہیں دمن کر کے ویستعینون اللہ علی ما اصابہم اللہ نے دی مدد کوئی پاگا تکلیفوں چی دوی طرح سید لی دی وَأُولَائِكَهُمْ الْمُفْلِحُونَ تیشو علماء اکرام سبحان اللہ در منصور دا تبریم ذکر کر دیں اور فردوس الاخبار کی پیزم جل کے دا روایت موجود دے ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب اجلا ولا يبعد رزقا امر بالمعروف ونهي عن المنكر سرا نرد ختميږي او نه اجل زر رازي هر څه به اجل مسمات ورسي ولا تكونوا مكيه تاسو كالذين پشان دا کسانو تفرقوا چا اختلاف کړو تفرقوا چا افتراق کړو هغه سوق دي علامہ قرطبی هم المبتدعات من هذه الامه قرطبی لوی تفسیر دا سے پروتے هم المبتدعات من هذه الامه چا بدعتیاں دی امت تھی واختلفوا او دی اختلاف کرے دے نظم درج سکے اے بما ابتدعوه فی اصول دینهم اللہ واختلفوا اختلاف کرے پسکے بما ابتدعوه فی اصول دینہم فار اغسیز کی چی اختلاف کرے دے اے پوصول دا دین کی ابو سعود واختلفو بی استخراج تاویلات الزائغا او دا غلو بابم ذکر کر دی من بعد ما جاؤن البینات اولائک لما عذاب عظیم یعنی بدتیان پشان اختلاف مکہ پا دین مانے کلک شے یوم تب یزوجوہم دا ضرب متعلق دا عذاب عظیم چدا عذاب عظیم بکلوی یوم پا غرط تب یزو جوہم پرک بوی مخونا تک سپین بوی مخونا دیر و تسود جوہم او تکتور بی مخونا دیر فاما اللذین اسودت وجوهم پس آغا خلق چه تکتور بی مخونا دیاغی اکفرتم نمخی جو قال مقدر کا او بیلش دویتا اکفرتم ایتاسو انکار کرو پوصولو دا دن باندی او تاسو افتراق کرو پا دن کی بعد ایمان کن پس تا ایمان اخپلنا فذوق العذاب بما کنتم تکفرون او سکے عذاب پوجد انکار ساسو تفسیر مزری لکی اکفرتم بالقطعیات وتفرقتم فی الدین ایتاسو انکار کرو اصول دا دننا وتفرقتم فی الدین او پا دن کمو اختلاف جوڑ کرو زانم بدعات کرو زانم طریق ایجاد کرے واما اللذین بی ابزد تجوم اغا کسان چر چامخونا با تشپین پرتی گی روخان بی اللہ ففی رحمت اللہ دی بد اللہ پر رحمتنو کیوی ان فیا خالدون تلکات اللہ داد اللہ حکم ندی نتلو آلیک بالحق چی پتائی بلو وما اللہ یرید ظلم للعالمین وللہ دلیل توحید او تشجیع للقتال وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ پا قبضہ کی دیا رغس چی براو کتا دی وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ تب واپس کرشی انجام دا کارن دا مخلوقاتو دا مخلوقاتو دا کارن انجام او دغی فیصلے اللہ سخ دی اس دا تور مخی بسوکی اس پن مخی سوک دی دا دا چا مخ بطوری او دا چا مخ بس پنوی ہا گورا جی مفسرین لکی دا دوری منصور ندر تیم چی دیکی اوٹے کسی وادے دورے منصور 275 کی لکھی تب یزوجو آل سنت والجماعت و تسودو جو آل البدع والزلالہ تور پوشکن سپین بے مخون دا آل سنت والجماعت او تک تور بے وجو آل البدع والزلالہ سپین بے مخون دا آل سنت والجماعت او تک تور بے مخون دا بدتیانو دا گمراہانو دو سوا شپگ اویا او 215 دور منصور تفسیر دے او بیالی کی تب یا زجو آل سننا و تسو زجو آل بدا بیائی اٹھے کے بل دے پکے تب یا زجو آل جماعت و سننا و تسو زجو آل بدا والاہوا بدتیان او خواش پرست دائی مخونہ با تک توروی تک سپین مخ با دی چاوی آل سنت والجماعت او تک تور مخ با دی چاوی دا بدعتیان ہو گئی. اللہ اللہ اب یا علامہ قرطبی دا قول نقل کا نو پاخر کے 168 کی بیا لکھی فمن بدلا او غیرا او ابتدا فی دین اللہ ما لم یرضاہ اللہ ولم یعزن بہ اللہ فہو من المطرودین عن الحوض. اللہ ہر اغا چاچ د اللہ دین بدل کا یا پکی سے تغیر راوست یا پہ دین کی رضان نے سشے جوڑ کا چگہ دے اللہ رضا اللہ خوخ نو اللہ پہ امر نو کرے پیغمبر اغا خودنا نو کرے نو پس دغا خلق چی دی شرلشیوی دی دا حوز کو سرنا او دا ترمخی بی دا سوک دی من خالف جماعت المسلمین وفارق سبیلهم کل خوارجی علا اختلاف فرقها والروافض على تباين ظلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم مبدلون ومبتدعون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل آله وإزلالهم والمؤلنون بالكبائر والمستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع كل يخاف عليهم أن يكونوا عنو بهذه العدد. یاش دا علامہ قرطبی باس کر دیں حاصل دا درورا چی آیت مراد ہر بدعتی چی پا دین کی او طریقہ نی دا زان جوڑا کی ہر متغیر طریقہ دا پیغمبر چی پیغمبر یو طریقہ بیان کرے دا پا یو کیفیت او دے پائے کی کیفیت بدل کی یا ار اغکار کول چی اللہ رسول پا غیر راضی نی دا آیت اغیر قصد شامل دے فدے کہ تمام فرق باطلہ خوارج روافظ جوہمیہ دا ٹول پائے کے داخل دی حتی کی بادشاہان ظالمان چ ظلم کئی پہ مسلمانان و باندھے آل حق باندھے ظلم کئی اغم پدی آت کی سری اغوی داخل تھی لاڈیب بہترین تفصیلی کر دے مراتب بدعتیان دیکھا اللہ اللہ کنتم خیر امہ ہر کا جمع کے دری مسئلے بیان شوئے جماعت جوڑ کا عقیدہ یو قانون قرآن امت فعال دائین اس ترغیب ور کے اشاعت التوحید و سنت الترغیب لاشاعت التوحید و سنت ترغیب دے توحید خور کہ سنت محمد رسول اللہ خور کہ تجھے توحید و سنت خور کا اشاعت توحید و سنت کے بداخل ان شاء اللہ کن تم خیر امت اخرجت للناس خستہ توجی پدی کے مقصود اگر خیریت اصلی بیان دی امت تھی ندا کن تم مانو کا کن تم فی علم اللہ قبل وجودکم کن تم فی علم اللہ خیر امت ویتا سد اللہ پہ علم کے ورد امت امت ٹھیک ہے وید اللہ پہ علم کے ورد امت نا ور امت اور بیا مفسرین ذکر کی جو کن تم فی علم اللہ خیر امت مقصود پدی سرا دا خودل دی چی امت خیریت اور غروال پنور امتنو باندی دا اصلی دے عارضی ندے کن تم فی علم اللہ خیر امت ویتاسد اللہ پہ علم کی غرد امتنو نا رسول غرد رسولانو نو امت غرد امتیانو نو اخرجت للناس وقل شویل پاد خلقو تامرن بالمعروف و تنہون المنکر چمر کئی خلقو تا دا معروف قرآن و سنت او منکوئی خلقو لرا دا شرک و بدتنا و تؤمنون باللہ او تاسو ایمان روڑے دا اللہ پا توحید باندی ولو آمن آل کتاب او کچر ایمان روڑے آل کتاب پا دی دین باندی اے بحاضر دینے زکا چاگی خو ایمان راوڑا ہو کنا پر خپل دین باندے ایمان میں راضی ہوئی ولو آمن آل کتاب بحاضر دین کہ ایمان راوڑے آل کتاب پا قرآن باندے او سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے لکان خیر اللہم دا بدوین پارا بہتر ہو پا خیریت تفصیلی سرا خیریت تفصیلی اے پہ اعتبار دا دنیا و دا آخرت منہم المؤمنون بعض دین مؤمنان دی اکثر دین فاسقان پدے کن تم خیر امتن کے نورم تو جہاد چلے ہما پدر یوی تو جیبان اکتفا اکڑا انور مزید تو جہاد دے پارا تفسیر مظہری مطالعہ کولش لا یضرکم الا اذا ترغیب الی الجہاد مخی مسئلہ توحید و سنت ترغیب ورکا اس امر بالمعروف او نہی دا منکر کو آسان نہ دے کرچ امر بالمعروف کہے او نہی دا منکر کہے مخالف سر بستا مقابلہ امراضی مقابلہ بہ امراضی نو کل مقابلہ بہ علمی بھی او کل مقابلہ دسوی دستی دلاس اگے تو جہاد ہوئی نو ترغیب للجہاد لن یضروکم ہرگز بہ ضرر در نہ کی اچری ضرر نشی در کول دال بےمانان کفار تاس ہوتا الا ازن مگر از استثناء دا نفس نہ رہا ہوئی راضی کا نام تھا سنت پڑے گا لن یضروکم ضرر نشی در کول تاسو دا کفار الا اذا مگر دا ازی دا ازی ضرر نہ دی ازی خم ضرر دے کنا علماء کرام نقطہ ذکر کئی چہ دا ضرر پا دو قسم دے لن یضروکم کی چہ ضرر نفی شوی دا ناغی نمرات ضرر جسمانی دے وحل تقول وجل وغیرہ الا اذن کی استثناء دا امراتن عزی روحانی دا چرا سر کنزل منزل دی لن یضروکم ضرر نشی در کول دوی تاسو تا رسول نشی اے ضرر جسمانی الا اذا مگر سر دخلی واہل دی نشی آن دخلی بستا خلاف بکواس کئی نو در صورت آل عمران او گورا آیت نمبر دے 186 فدی مسئلے باندې مفتی رشید احمد لدیانوی صاحب کتاب لکھل دے بیا گو گورا مستقل کتاب دے. اللہ وقرن فی بیوتکن بس دنانے دے کور خپل دین کار کئی واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ ٹھیک شو گنا. بہرحال اگر آیت نمبر 186 لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا. اس اذن کثیرا ہے اور داسی جرے اذن کثیرا مطالعہ کر دے ولتسمعن سرا تسمعن سرا شیشرے اذن کثیرا اگر ازی سچرے اگر ازی اگر تہمت دے اگر ستا خلاف فتو بازی دا ستا خلاف غیبت دے ستا بد ویل دی دا کافر نور تاثرش نشی کولے سر دا بچے خلی خلا بدربانی سپڑی او دا خلی ازیتونا بدر ترسی اسم مخالفین دا حق دا غدی دا حق مقابل نشی کولے سر نازی فتوی لگی بس فتوی کپنے دا معتزلہ دی متشددین دی سختی گئی نور زوی لشی اچرال نبی آمنگ تغم ستا خیال دے مطلب وَن يُقَاتِلُوكُمْ یاسر وَن يُقَاتِلُوكُمْ او فرضاً کچر دوی پا جگرشی تاسو سرا نبی آگور ابن نرانو تا يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَار لَن يَذُرُوكُمْ زر نشی در کول تاس جسمانی اللہ عظام اگر روحانی سواد روحانی کنزرنا وَن يُقَاتِلُوكُمْ فرزن کی میدان تراوزی یولو کم الادبار بیا بشارو لی بیا بشا تختی ثم لا ينصرون ضربت علیہم الذلہ ضربت علیہم الذلہ تو والا شید پا دیوان ذلت اینا ما سقفو چچتا و مندے شدوی الا بحبل من اللہ و حبل من الناس سوا دی دینا چدوی قبول کی رسید اللہ چی قرآن دے و حبل من الناس او رسید خلقو چی اگا سدے عہد و پیمان دے اشبیر احمد عثمانی سے حبل اللہ قرآن و حبل من الناس عہد و پیمان و باب بغضب من اللہ ادی مستعد اللہ پہ غضب و ضربت علیہ مسکنہ اور ورشید پہ دیوان ذلت عاجزی دا زنو ذالک بانہم دا مغضوبیت دی او دا مسکنت دی ولدی کانو یکفون بی آیات اللہ چنکار بکو دی اللہ پایتو نباندی اور وجل بانبیاء بی گنا ذالک دا وجل دنبیاء بی ما سوا چی دوی نا فرمانی کری ود اللہ دا حکمونونا وکانو یا تدون او دوی چی زیادتے بکو پا مخلوق دا اللہ باندی اسیان او عدوان کی فرق نو پا صورت بقرہ کی بیان کر اس دی دکی او نرائیوان مسئلہ دا اللہ وی چی دی یہودو باندی زلت تے اے نماسو قفو چرتوی نو دوی با ذلیل وی او دید اکی خو اسمنگا گورن یهود و نصارا خو ذلیل نی دی دوی خو سلطنتو نی دی پادشاہتو نی دی انا دوی خو ذلیل نی دی و دیگه بہترین جواب داده که ذلت ظاہری نشتے و ذلت قلبی او ذلت باطنی موجود ده لکه از گور امریکا دی لوی حکومت ده خلق وی دا سپر طاقت دے سپر نہیں سپری طاقت دے وی دیر لوی حکومت دے شپارس گینٹی پکی جاز منڈو شپارس گینٹی امریکی یو سر نبل سر پوری جنگی جاز شپارس گینٹی منڈوی او دی جن انگلینڈ تا پر دولس گینٹو کی رسی اپا تو اتو گینٹو کی رسی شپارس گینٹی یو ملک جازی سمر لوی ملک دے ہاں او د دمر لوی ملک خلق چه ده ده یو اسامن یری گنده زلط نده چه چه تا پتکی او گوری گیرن آده سماتی خدا جی تا زلط وی که نور ده زلط سی شده مرعوب دنن ده مسلمان ده گیری و ده پتکی نا بس اکسا دیاد اگه چه سری جدا ده گرو بس ده زلط ده نو زلط بوشو سو بس جواب آسان دی کہ دوی کی اس مالی قوتو نشتے مادی قوتو نشتے لیکن ذلت قلبی کی اس ہم مبتلا دی دمرلوی حکومت والا باوجود دینن مرعوب دا مسلمان دا پٹکی او دا گیری ندی خلاص شو خبر ہاں دا ذلت باطنی دی رفع پا دو سیزن سردا اس مانکم در علمانینا ضربت علیم الذلہ اے ذلت تمسک بی دین الباطل ذلت تمسک پا دین باطل سرا کل چی دوی استدلال پا دین باطل کی نو ذلہ دی جکا چاسو حجت قوی ندی الا دا ذلت تمسک دا دین باطلنا دا رفع کی دیشی بی حبل من اللہ چی قرآن بان ایمان راوری وحبل من الناس اس حبل من الناس نسیش مراد دی ان ناس مراد مؤمنان دی نو چی دوی معاہدو کی اور ایمان قبول کی پلاس دا مؤمنانو ذلت تا تمسک نبا باتشی او کہ قرآن نی من لے او دا مسلمان پلاس من دی ایمان بیاتی نی کرے دوی با ہمیشہ ذلیل و خوار خبری مانے پوشن او دا تفسیر چرے تفسیر نظم الدرر دا کا ذکر کی او دا زان سرا نوٹ کا اللہ اللہ دا تفسیر نظم الدرر پنجم جلد اور یو کم درشم صفحہ دکھا دوی ذکر کی الا بحبل من اللہ وحبل من الناس اے الذین آمنوا موافقا لذلك الحبل الذی من اللہ سبحانہ وتعالی الا بحبل من اللہ ہا کی چر دوی عہد یعنی امنی حبل دا اللہ پا رسائے دا اللہ چ قرآن دے وحبل من الناس اے قاطبتا الذین آمنوا چکم مؤمنین دی اگی سر دوی اتفاق کی چی مؤمنین اگی سر دوی عہد و پیمان اکی دے پلاس بان بیعت اکی نب لہذا اگر ذلت تا تمسک نب بچ پاتی شی اور چی سو پر دوی ایمان بی حبل اللہ نی راوڑے اور یقین یعنی بیعت پلاس مسلمان نی کری دے با ہمیشہ ذلیل او خوار بی پر ذلت قلبی پر ذلت باطنی سرا دا یوشا یا ذلت استدلالی اکثرت نہ کوئی اعتبار نشتے کنا ہدایت پہ لکھی کا نا چاہے اکثرت نہ اعتبار نشتے دیں قوت نہ دلیل نہ اعتبار دیں قوت نہ دلیل مسلمان سکھا دے اگر چی دے یا کس دے خبر اخلاص اور کیا دیز ہے کہ سبب دا ذلت دی سو معصیتنو قتل دا انبیاء اور عدواناتو دید ہے کہ دی نظم الدرر یو خستہ قیدہ ذکر کرے دا اور دا زدہ تلغوان مختصر ونی ویما حاصل دا قیدے دا دے چھ سڑے چھ دا اعلیٰ درجی معصیت ترسی نو کل رسی چھ دی سڑی کی دا نیک عمل قدر ختم شی یو سڑے چھ دا نیک عمل قدر تزرن ختم شی دے دا اعلیٰ درجی معصیت ترسی نافرمان شی او کہ یو سڑی کی دا نیکہ قدر وڑی کی نیکہ قدری دے متقی و پرزگار ولی اللہ تا نجور شی بیا دے دل تقیدلی کی قال ارباب المعاملات من ابتلا بترک الاداب وقافی ترک السنن ومن ابتلا بترک السنن وقافی ترک الفرائض ومن ابتلا بترک الفرائض وقافی استحقار شریعت ومن ابتلا فی ذالک وقافی الکفر ہر اگر سڑے چدائی کی عادت پر ترک دا مستحبات کی پیداشی دے کی عادت دا پر ترک دا سنت رازی او کہ سنت پر خود و عادت پیداشی نو فرائض دا پر خود و عادت جوڑ شی او چی او سڑے دا فرائض پر خود و بان عادت جوڑ کی نو بس دے دا شریعت دے پزرے کی دا شریعت تحقیر و سپکاوے رازی او چی چاہ پزرے کی دا شریعت سپکاوے راگے وقاف الکفر بآخر کی لکھی والآیت دلیل علی مواخذة الابن الرازی بذنب الاب کہ یو سری پلار دے اور اگر مجرم دے ازوی پاگی رضا دے تو اللہ بدی بچینا تپوس کی دی سری بچینا چتا دا پلار پا جرم والی رازی وهكذا عبد الرازي بالابن کیو پلار د خپل د زوی په جرم راضی دی الله بدین هم تپوس کی ډیر ناشنا کیدا تفسیر نظم درر پینزم جلد ہے اور صفحہ نمبر 30 تا. اللہ اللہ لیسو سوا من الکتاب لیسو سوا ان ندی دا ٹول یو شان لا اور سمان شوا ہر کلچ دا لکتاب مزمت بیان شوا سوک دی دانوی چاہ لکتاب جو ٹول دا سی پلی تان دی نانا بعد پودی کے او کلک ایماندار اور عقیدے والے دی حضرت بوی ہر بے شکما مبر کے خالی باشد پلنگ خفت میں باشد پختانوی زنگل دا منظروں نہ خالی نی زنگل دا منظروں نہ خالی نی ٹک ڈال کتاب ٹول پلت دی خوبدی کے بعد ملغلری ہمشتا دے لیسو سوا ان ندی دی ٹول یو شان برابر بس اس تفسیر کی من آل کتابی بازی دال کتابنا امتن یو جماعت قائمتن عمل کے ان کے دلاب کتاب سمرقندی خستہ توجیہ کرنا امتن اے محذبتن عاملتن بکتاب اللہ آل کتاب کی یو امت دے اغداسی امت دے چ محذب دے تعظیم شدہ اور تہذیب یافتہ جماعت کا عاملتم بکتاب اللہ اللہ پہ کتاب روان دے من آل کتاب بازد آل کتابنا امتن یو امت داس امت محذبتن عاملتم بکتاب اللہ محذب جماعت عمل کو ان کے دلہ پہ کتاب باندھے اور لباب لکھی پخل پیزم جل کے 478 کے حسن وی ثابتتن علی التمسک بالدین الحق ملازمتن له غیر مضطربتن اضطراب بکی نشتے دے ثابت تے لکنی ان کے لئے اللہ کریم دین قائمتن یتلون آیات اللہ چدی لولید اللہ پاک آیتنا آنا اللیل پا اوقات دشپی ہم یسجدون او سجدہ کی اس دیزہ کی شکال دے مختصر و نشکار دے چی امتن قائمتن یا امت تے قائم امون مانو کرا محذب دے عامل بی دین اللہ دے متمسک دے اللہ پا دین بانے دے آیتون الولی پا دشپے او پا دی حال کے جدوی سیدہ کئی دا سیدہ خو محل دا دعا دے دا محل دا قراءت ندے او پا سیدی او پا رکو کے قراءت جائزم ندے دا محل دا دعا دے او قراءت محل قیام دے دوی دشپی آیتون لولی پدا سے حال کے جدوی سیدہ کی اللہ تھا نباز علماء کرام تعویل کی چارہ دی یسجدون پا معنی دا صلات دے ذکر دا جز دی و مراتا نکل دے معنی دا یتلون آیات اللہ لولی دا اللہ پاک آتون آنا اللیل پا اوقات دشپی هم یسجدون اے وهم یصلون اللہ آیتون قرآن لولی دشپی اور مزکی در پرزگارش لگو ذکر در سجدی دی عمراتن صلات دی یو دیو توجی لبابم ذکر کر خدا زمان در شیو خدا دیزے کی دوی دو مقصود پا دیزے کی اس بات دو امرینو دی یو تخصیص د سجدی دی اللہ تا ٹھیک بھائی او یو ترک دا کتمان دے مقصود پری سسری امرین دے یو سر اظہار دا آیات اللہ او تخصیص دا سیدی یو اللہ تا ولی پا مشرکین کی خصوصاً پا یہود کی سو گناہونو دعا یو کتمان اور بل شرک او دا مؤمنین یتلون کتاب اللہ نو کتمان نکی وهم یسجدون اے شرک نکی اس بات تامرین شرک اظہار دا کتاب او سیدہ کل یو اللہ تا لئن آل کتابی یکتمون الحق و یشرکون باللہ خبر اخلاص شو او دا شیخ و شیخ مانکم امتن قائمہ یو جماعت لک ولار دا اللہ پا دین یتلون آیات اللہ چی بیان دا توحید کی آنا اللیل پا اوقات دا شپی ام یسجدون للہ خاصا، او خاص یو اللہ تصرف سجود دی، اس خبر اخلاص شو.